Torówka. No i pomyśl, że możesz tak codziennie. No co ty? Tak, w Mini Lotto wygrane nawet 400 tysięcy złotych padają dzień po dniu. Zagraj w Mini Lotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 5-18 września, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O losach koalicji rządzącej kierownictwo PiS zdecyduje w przyszłym tygodniu, poinformowała rzeczniczka partii. Wstrzymano pracę przy budowie metra na warszawskim Bemowie. Powodem jest wykrycie koronawirusa u dwóch robotników. Akt oskarżenia w sprawie króla dopalaczy wysłała do sądu stołeczna prokuratura. Decyzja w sprawie dalszych losów koalicji rządzącej zostanie podjęta na posiedzeniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu, poinformowała rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Zaznaczyła, że rozważanych jest kilka wariantów, m.in. rząd mniejszościowy. Wariant rządu mniejszościowego wynika z tej sytuacji, jaką w tej chwili mamy. Ale zaznaczam, jest to jeden z wariantów. Natomiast to, co dokładnie się wydarzy, to będzie postanowione w najbliższych dniach przez gremium kierownictwa partii. Anita Czerwińska dodała, że inne możliwości to na przykład przyspieszone wybory. W nocy Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Mimo dyscypliny klubowej zarządzonej przez prezesa PiS, przeciwko przyjęciu ustawy było 38 posłów koalicji, wszyscy posłowie z Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymało się 15 przedstawicieli Porozumienia. Dyscyplina dla parlamentarzystów z klubu Prawa i Sprawiedliwości obowiązuje także senatorów, powiedział wicemarszałek Izby Marek Pęk. Senator dodał, że głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt będzie testem lojalności i uczciwości członków klubu PiS. Niezależnie od tego wszystkiego liczę na to, że Senat, który w tym momencie kierowany jest przez marszałka Grodzkiego i stojącą za nim większość, przystąpi do szybkiego procedowania tej ustawy i że w Senacie zbudujemy większość, która tą ustawę przegłosuje w takim kształcie, ażeby wszystkie jej elementy zostały zachowane. Wicemarszałek dodał, że nowelizacje ustawy o ochronie zwierząt mają też poprzeć senatorowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. O 757 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 17 osób, a wyzdrowiało 587 chorych. Największą liczbę zakażeń odnotowano w Małopolsce, na Mazowszu i w Łódzkiem. Wykrycie dwóch przypadków zakażenia wstrzymało pracę na warszawskim metrze. Chorzy robotnicy pracowali przy obsłudze jednej z tarcz drążących na Bemowie. Może to wynikać z warunków pracy. Pod ziemią nie jesteśmy w stanie zachować odpowiednich odległości, mówi przedstawiciel firmy Bartosz Sawicki. Warunki sanitarne, które tam panują, są bardzo trudne. To jest tunel bardzo niewielkiej odległości między pracownikami. Pracownicy pracują, oczywiście są maski, natomiast te prace nie mogą zostać przerwane. Muszą toczyć się 24 godziny na dobę. Część pracowników trafiła na kwarantannę. Niektórzy mają objawy koronawirusa. Zgodnie z planem metro na Bemowo ma być gotowe do listopada przyszłego roku. Akt oskarżenia w sprawie Jana S., zwanego królem dopalaczy, wysłała do sądu warszawska prokuratura. Podejrzany usłyszał 17 zarzutów, mówi prokurator Marcin Saduś. Najpoważniejsze to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wprowadzeniem do obrotu, głównie poprzez internet, szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji o działaniu psychoaktywnym. Zarzuty dotyczą także wytwarzania oraz udzielania takich środków, a także wprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób oraz śmierci 5 osób. Janowi S. grozi do 15 lat więzienia. Zbiórkę starych telefonów prowadzi Fundacja Świętego Mikołaja. Oddając niepotrzebną komórkę, można pomóc dzieciom z ubogich rodzin. Stare telefony zostaną przekazane firmie recyklingowej, mówi Izabela Stawicka z fundacji. Osoby, które chcą nam pomóc, przesyłają lub przynoszą do naszego biura stare telefony. Firma recyklingowa odbiera od nas cały transport telefonów, a potem przesyła nam pieniądze na stypendia Świętego Mikołaja. Udało nam się takich stypendiów, które fundujemy już od ponad 10 lat, przyznać już kilka tysięcy. Łącznie przekazaliśmy na ten cel ponad 4 miliony złotych. Fundacja podkreśla, że w ten sposób dba się też o środowisko naturalne, ponieważ zmniejsza się liczba odpadów i zapobiega uwalnianiu do wody, gleby i powietrza szkodliwych substancji. Stare telefony można wysyłać na adres warszawskiego biura Fundacji Świętego Mikołaja. Aparat nie musi działać, nie jest też potrzebna ładowarka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

karuseli. Szary świt, pełen zegarek wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuseli. Wtedy głos powiedział: dam im jeszcze noc, by mieli się gdzie schować, tam gdzie mój nie sięga wzrok. Kiedy przyjdzie rano, to będzie inny kraj. Dam im noc, dam im plac do zabaw. Dlatego noc, nie ich spać, tylko nocą, nocą tak. Dlatego nocą, nie ich spać, tylko nocą, nocą ze mną tak. Szary świt pędzi zegary codziennie dziś, jak nakręcany żołnierzyk, jak gryzoń na karuseli. I tak rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszego spotkania w Trójce. Rozpoczęliśmy my, czyli Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk i Mariusz Owczarek. Krzysztof Zalewski z wydanej dziś płyty Zabawa. Tylko nocą to był pierwszy singiel promujący ten album. Ładnych kilka tygodni temu już usłyszeli Państwo tę piosenkę na antenie Trójki. No ale dziś taki dzień, że przed nami kolejny nowy utwór. Grzeczny bądź. Krzysztof Zalewski z nowej płyty Zabawa. Jestem tu, jestem Piątek się kończy, nowa płyta Krzysztofa Zalewskiego. Grzeczny bądź. Album nosi tytuł Zabawa. No ale jak Państwo słyszeli, z tą zabawą to różnie może być. Zostajemy w strefie nowej muzyki na antenie Trójki. Daria Zawiałow i nowa piosenka Nie mamy czasu. To zapowiedź reedycji płyty Helsinki. No i także Helsinki na winylu. To też już wkrótce. Autopromocja. Debiutowali na antenie Trójki w sierpniu ubiegłego roku, ale dopiero w najbliższą niedzielę zagrają dla nas na żywo. Zespół Echa ze swoją debiutancką płytą. Transmisja audio na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki, w Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Echa w Trójce, już w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapraszam, Tomasz Żonda. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21 minut po południu. Ostatnia dziś w naszym spotkaniu wizyta w muzycznym kalendarzu. Michael Franks. Dziś obchodzi 76. urodziny i co godzinę śpiewa dla Państwa w Trójce. Wracamy do nowości, bo to kolejna piosenka zapowiadająca album, który ukaże się w październiku. Tak, niech sprawdzę dokładnie kiedy. Tak, 16 października. Album numer 8. Katie Melua. Loved it when you showed me that inside you would die. Like I had to answer that pull from you. And then the leaves changed shape and off they flew. Your longing is gone. Your longing is gone. got a list of places where I'll find my freedom. You could see me somewhere not thinking of you. Or maybe it's because I gave you too much of what you were needing. But the real reasons are fading and shading. Your Longing Is Gone, piosenka numer 8 i album też numer 8. Katie Melua przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. Gdynia 7, Warszawa 8 i Wrocław 9 października. Płyta, którą Państwo za chwilę usłyszą, ma dokładnie dziś, 18 września, swoją premierę. Kolejna płyta, która ma dziś swoją premierę, to jest album jak najbardziej polski, choć cały jest po angielsku. Dlaczego cały jest po angielsku? Na to pytanie między innymi jutro odpowie Maciej Meller, bowiem będzie moim gościem w audycji Około Południa.

Aside. Tak się rozpoczyna płyta Zenit, pierwszy album Macieja Mellera i jego zespołu. Krzysztof Borek przy mikrofonie, Robert Szydło na gitarze basowej, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe, Łukasz Sobolak, perkusja i także Szymon Paduszyński w chórkach w utworze Plan B. No akurat Plan B to dziś na antenie się nie pojawi, być może jutro, bo jutro w audycji około południa, czyli tuż po 12:00 moim gościem w plenerowym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia będzie Maciej Meller i będziemy rozmawiali właśnie o tej płycie Zenit. To jeszcze jeden utwór przed nami, przewidziany dziś do wspólnego posłuchania w Trójce. Nosi tytuł Fox. A fox cut wind off me. The flood knocked at my door. All thoughts fell to my feet, sticking to my dirty shoes. I bit my nail. Fox. To z nowej płyty Macieja Mellera, płyta Zenit ma dziś swoją premierę. Wszystkie kompozycje z muzyką Maćka, wszystkie słowa to dzieło Krzysztofa Borka, wokalisty tego zespołu, z jednym wyjątkiem. Wyjątkiem jest utwór Trip, bo tamten właśnie skomponowali wspólnie Maciej Meller i Mariusz Duda. No, te dwa nazwiska nie przypadkiem obok siebie, prawda? No i tak się złożyło, że właśnie dziś, w piątek 18 września, mają premierę dwa albumy kolegów z zespołu, byłych kolegów z zespołu, chociaż to nigdy nie wiadomo przecież, bo obok płyty Zenit Macieja Mellera ukazuje się także The Orchid, tria Macieja Gołyźniaka. Elwood Curtis, Brooklyn Avenue, 1567, tajemniczy adres. To właśnie jeden z utworów na płycie The Orchid Tria Macieja Gołyźniaka. I czas się żegnać. Dobiega końca nasze spotkanie w Trójce. To taka załoga Państwu dzisiaj towarzyszyła. Najpierw Anna Regulska, realizująca program, potem Iwanka Kunewa, której także pięknie dziękuję za współpracę, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek, no i jak się okazuje jeszcze nasz dobry znajomy Fink na zakończenie dzisiejszego spotkania i na do usłyszenia w Trójce.